दुनिया यहीं पे मिलेंगी हमें रे, अपना है अपना ये देश परदेश, खुशियां यहीं पे मिलेंगी हमें रे, अपना है अपना ये देश परदेश। पुराने हैं सारे फसाने, नया है लेकिन जहां, अरे रास्ते नए हैं ये मंजिल नई है लेकिन वही आसमान, सपना है सपना, सपना है सपना ये अकेला नहीं हूँ मैं, अकेला नहीं हूँ मैं, तेरे बिना संग मेरे तेरी याद है, हर मिलकर खिले फूल हर रंग के, बस यही मेरी फरियाद है, तेरा न मेरा अपना है अपना ये देश परदेश, खुशियां यहीं पे मिलेंगी हमें रे, अपना है अपना ये देश।